mină pentru tine tot ce pot. Și m-am chinuit, am muncit ca să fiu dori. De asta am sunat la tot ce pe plac. Când ai împinit sunt la început cu primul meu album și am să merg până la capăt pe acest drum. Nu e greu să obțin ce vreau eu. Vreau să cânt mereu și să fac ceva nou. Nu e greu să obțin ce vreau eu. Vreau să cânt mereu și să fac ceva nou. Un promisiune de șarte care muzică te aruncă undeva ca la spate. Nu mai vreau vorbe goale, ci fapte. Cu banii poți deschide orice ușă, frate. Și oricât ai dat, tot nu e de ajuns. Ca să ajungi acolo, acolo sus. Am plecat de jos și am trecut prin multe. De asta nu să mă opresc să-mi fac un renume. Orice se la tine, nu-mi duc pe rând și resping orice acuzație. Dau intonație la strofă de grație. Nu fac o aberație, ascultă cu atenție. Încerc să am mai mult decât un stil. Orice piesă să o faci tu, ghiti. Mic, nu mai am de zis, mă opresc aici. Și te las pe tine în continuare să mă critici. Nu e greu să obțin ce vreau eu. Vreau să cânt mereu și să fac ceva nou.